motema na mabanzo solo bolingo ya somi luya ebongi yo limisa emenanga na leliye lokola yo kendeki motema nyonso kokanisa oh mokolo nini okozonga oh chéri luya na lemi libala bakopanzaka boye te banza nano liboso eme oluya yokela ngai mama na kamwe luya yoka lokola yokendeki motema nyonso kokanisa oh mokolo nini okozonga oh chéri luya na lemi libala bakopanzaka boye te banza nano liboso eme oh luya yokela ngai mama na kamwe Luya eme, oh Luya, yo kanga na kolela. Luya chéri, oh Luya, oyo makanisi. Motema na mabanzo, Luya mama, solo pe o décidé. Surtout na kosenga na yo, kanisa amo oya kala. Luya eme, oh Luya, yo kanga na kolela. Mama, Luya chéri, oh Luya, oyo makanisi. Lelo okepe otikinga, Luya, kala nano nasima moke yango nakotuna na yo. Makanisi oyo euti wapi eshushu moke Luya eme, oh Luya, yo kanga na kolela Mama. Luya chéri, oh Luya, oyo makanisi Luya eme, oh mi batela.